Minsan isang araw, puso'y napasikaw. Nahulog sa iyo, di ko na matanaw. Pangangatwiran ko'y di na mapagkatiwala. Kaya't bibigit na lang. Tago-tago ang maliwanag ang buwan. Masarap